قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، کہہ دیجئے کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھے بیٹھے ہو، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وہ نہ تو آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔ یہاں مشرکین کو کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے خدا کا شریک سمجھ رکھا ہے، ذرا ان کو بلا کے تو دیکھو، پکار کے تو دیکھو، ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم خدا سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، انہیں پکار دیکھو، تمہارے پکارنے پر تمہیں پتا چل جائے گا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ انہیں خیر پہ کوئی اختیار ہے نہ شر پہ، نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور ان معبودوں کے لیے ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں کوئی حصہ بھی نہیں، نہ ان کی تخلیق میں، نہ ان کی ملکیت میں، نہ ان کو چلانے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتے ہیں مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں نے انہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں حاضر نہیں کیا تھا، ان کو بلایا نہیں تھا کہ وہ میرا ہاتھ بٹائیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار نہیں جو کسی بھی معاملے میں اللہ کی مدد کرتا ہو۔ زمین و آسمان کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اکیلے اسی کے پاس، اور زمین و آسمان کو چلانا، اسے تھامنا، اسے سنبھالنا، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اس کام میں اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ اگرچہ ہر دور میں لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے رہے ہیں، آخرت پر بھی کسی نہ کسی حد تک یقین کرتے رہے ہیں، لیکن آخرت کے حساب کتاب کے بارے میں بھی شیطان نے انسانوں کے اندر بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی، خاص طور پر ان لوگوں کے اندر جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی کہ بعض ہستیوں کو اللہ کے ہاں ایسا مقام حاصل ہے کہ وہ اپنی سفارش سے جس کو چاہیں بخشوا دیں۔ یہاں پر اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کام آئے مگر جن کے لیے وہ خود اجازت دے۔ تو یہاں لمن سے مراد کون کون ہے؟ انبیاء، ملائکہ اور نیک لوگ، اس کے علاوہ دوسرے نہیں، جیسے مشرکین کے بت، وہ سفارش نہ کر سکیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے۔ اور دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ سفارش کرنے والے بھی اجازت ملنے کے بعد صرف اسی کے حق میں سفارش کر سکیں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں، جسے سورۃ الانبیاء میں آیا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اور وہ سفارش نہ کر سکیں گے مگر جن کے لیے وہ خود پسند کرے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب خوف دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے یا گھبراہٹ دور کی جائے گی۔ فزع کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے، اور اس کا خاصہ سلب بھی ہوتا ہے۔ فزع کا ویسے معنی ہوتا ہے خوف زدہ ہونا، اور فزع باب تفعیل میں جب مجھول ہوا تو خوف دور کر دیا گیا کے معنوں میں۔ تو تفزیع کے معنی ویسے تو ڈرانے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جب صلہ ان آیا تو خاص طور پر اس کا معنی دہشت کے دور ہونے کے ہیں، یعنی معنی کیا ہوگا؟ جب ان کے دلوں سے دہشت دور کر دی جائے گی۔ کن کے دلوں سے؟ فرشتوں کے دلوں سے یا اہل ایمان کے دلوں سے قیامت کے دن، قالو تو اس وقت کو کہیں گے، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قال الحق، وہ کہیں گے حق، جو کچھ کہا سچ کہا، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے. یعنی جن ہستیوں کے بارے میں تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ وہ بزور اللہ تعالیٰ کو منوا کر تمہاری بخشش کرا دیں گی، تمہارے کام نکلوا دیں گی، ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے پاس آتا ہے تو وہ دہشت سے سراسیمہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ خوف دور ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو پھر کیا جواب ملتا ہے؟ جو کچھ فرمایا حق فرمایا. کہا کہ تم اہل عرب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے ہر کام کروا سکتی، پر میں ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جب ان سے خوف دور ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم سنتے ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جب خوف دور ہوتا ہے تو وہ دہشت کے مارے اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، تو جواب دینے والے بھی قول نہیں دہراتے، کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور سب دہشت سے فوت ہو جائیں گے، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب اٹھ کھڑے ہوں گے، تو اس وقت سراسیمہ ہوں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے. میں کہ جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو وہ شفاعت کریں گے، ان کا حال تو کیا ہوگا کہ جب ان سے خوف اور گھبراہٹ دور ہوگی قیامت کے دن، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا حکم چلائیں یا بزور اپنا حکم منوائیں کسی سے، قالو ماذا قال ربکم، کیا پوچھ رہے ہوں گے وہ سب بڑے، تمہارا رب کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال الحق، تو دوسرے بتائیں گے کہ جو بھی کہتا ہے بالکل سچ کہتا ہے. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا، کوئی بھی اپنا زور نہ ڈال سکے گا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے، اس کی ذات بہت ہی اعلی و ارفع ہے، مالک و ملک اور صاحب جبروت ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اذن کے بغیر زبان بھی کھولے، کسی کی شان نہیں کہ وہ بزور اللہ کے ہاں رسائی حاصل کرے. آپ دیکھیں کہ فرشتوں میں بھی سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام. لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے گئے تھے سات آسمانوں کے پار، تو ایک مقام آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. اگر سب سے بڑے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ آگے نہیں جا سکتا، اذن نہیں، جاؤں تو پر جل جائیں گے، آپ اس سے بھی کیا یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ منمانی کر کے زبردستی سفارش کرا لے اور اللہ تعالیٰ پہ دباؤ ڈال کے کوئی کام نکلوا لے؟ کیا آپ جبریل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں ان سے بھی یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے معراج کے موقع پر اپنے پروں کے جلنے کی بات کی تھی، وہ قیامت کے دن جبرن یا بزور اللہ تعالیٰ سے کوئی کام نکلوا لے؟ نہیں، کوئی فرشتہ ایسا نہیں کرے گا، کوئی پیغمبر ایسا نہیں کرے گا، کوئی نیک انسان ایسا نہیں کرے گا. شفاعت ضرور ہے لیکن مطلقاً شفاعت کوئی چیز نہیں، شرائط کے ساتھ ہے. اور وہ شرائط کیا ہے؟ کہ صرف وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ ہاں آپ بولیں. نمبر دو، جس کے حق میں بولنے کی اجازت دیں گے، بولنے والے بھی صرف اسی کے بارے میں بولیں گے اور شفاعت کریں گے، کیونکہ سب سے بلند و بالا ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. قل، ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو رزق دیتا ہو تم کو آسمان و زمین سے، یعنی آسمان سے پانی کون برساتا ہے، سورج کون چمکاتا ہے، موسم میں تبدیلی کون لاتا ہے، زمین سے بیج کون پھاڑتا ہے، پودوں کو نشو نما کون دیتا ہے، فصلوں کو بارآور کون کرتا ہے، یہ سارے رزق کے سامان کس نے پیدا کیے ہیں، یہ آسمان و زمین کی طاقتوں کو کس نے انسان کے لیے رزق پیدا کرنے کے کام پہ لگا دیا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ. اور سب یہ بات مانتے تھے کہ اللہ ہی ایسا کرتا ہے، فرمایا جب یہ مان لیتے ہو تو پھر وہ انا اور بے شک ہم او ایاکم یا پھر تم لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہو او فی دلال مبین یا پھر کھلی گمراہی پر، یعنی دونوں فریق نہ حق پہ ہو سکتے ہیں نہ نا حق پہ، ایک ہی حق پہ ہوگا دوسرا نہیں. اب دیکھ لو کہ کس کی بات سچی ہے اور حق پر کون ہو سکتا ہے. یعنی ان کے شعور کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جب اتنا مان لیتے ہو کہ آسمان و زمین سے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر اس بات کے ماننے میں آخر کیا مشکل ہے کہ ساری عبادتوں کے لائق بھی پھر وہ خود ہی ہے. پیچھے بارہا یہ بات گزر چکی کہ قریش مکہ یہ بات مانتے تھے کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. آپ نے آ کر تو صرف اتنا کہا تھا کہ جس کو تم رازق کو خالق مانتے ہو اس کی عبادت بھی کیا کرو. جب رزق وہ دیتا ہے، بھوکوں کو کھانا وہ دیتا ہے، تو پھر تم ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جبکہ ان کا ان چیزوں کی پیدائش میں، تقسیم میں کوئی حصہ ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیدا کرتا ہے، جو سب کچھ دیتا ہے، عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے. تم کہتے ہو پیدا تو اللہ نے کیا، سب کچھ اسی نے دیا، لیکن عبادت تم بتوں کی کرو. تو اس بات میں تو کوئی لاجک بھی نہیں. تم خود سوچو کہ حق پر کون ہے اور گمراہی میں کون مبتلا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ گمراہی میں وہی مبتلا ہوگا جو غیر اللہ کو معبود سمجھے گا. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو متضاد چیزیں، توحید اور شرک، دونوں ہی صحیح ہوں اور حق ہوں، اور ان دونوں کے ماننے والے ایک جیسے ہوں. یہ تو لازمن ہوگا کہ توحید کو ماننے والے کا ایک سٹیٹس اور شرک کو ماننے والے کا دوسرا ہو. اس لیے دونوں فریق حق پہ نہیں ہو سکتے، دونوں درست نہیں ہو سکتے. بعض لوگ دین میں وسعت کی بنیاد پر بعض اوقات کیا کہتے ہیں، سبھی ٹھیک ہے، کوئی شرک کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے. یہ انداز قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. شرک شرک ہے، غلط بات غلط بات ہے. ٹالرنس اور دین میں وسعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط باتوں کو صحیح کہنا شروع کر دیں. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہہ دیجئے تم نہ پوچھے جاؤ گے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے جرم کیا. ولا نسأل عما تعملون، اور ہم نہ پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ہمارے قصور کے ہم ذمہ دار ہیں، تم سے اس کی باس پرس نہ ہوگی، اور تمہارے قصور کے تم خود ذمہ دار ہو. تم اپنی راہ پہ چلو، ہم اپنی راہ پہ چلتے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا لکم دینکم ولی دین. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب. یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہمارا رب ہمیں اور تمہیں دونوں کو جمع کرے گا. یعنی ہمارے درمیان جمع کرے گا، یعنی ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. کیا؟ کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. وہو الفتاح العلیم، اور وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. پھر اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے گا، اس کے فیصلے کو کوئی غلط بھی ثابت نہ کر سکے گا. آج اگر تم اپنے آپ کو درست سمجھتے بھی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، حقیقت تو کل کھل جائے گی. قل، کہہ دیجئے ارون الذین الحقتم بہ شرکا، کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، کہہ دیجئے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. یہ کفار مکہ سے دوسرا سوال ہے. پہلا سوال اللہ کی رازقیت کے بارے میں تھا، قل من یرزقکم من السماوات والارض، اور دوسرا اس کی خالقیت کے بارے میں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کائنات کا مطالعہ کرے تو انسان لازماً اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ عقیدہ توحید کے سوا سارے عقائد باطل ہیں. فرمایا دکھاؤ مجھ کو کہ کون ہے وہ ہستیاں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، یعنی جن کے بنیاد پر تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں قیامت کے دن بچا لیں گی، اللہ کی عدالت میں سنبھال لیں گی، اور اس پر تم نے اپنی زندگی کی بنیاد رکھ دی ہے جو کہ انتہائی رسکی ہے، جس بات میں کچھ حقیقت نہیں۔ دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا بنایا ہے، کوئی ان کا کارنامہ بتاؤ، آخر کس دلیل کی بنیاد پر تم انہیں معبود مانے ہوئے ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی سوال کے بعد خود ہی جواب دے دیا کہ ہرگز نہیں، کسی کا بھی یہ درجہ اور مرتبہ نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا جائے، وہی صرف اس لائق ہے کہ اسے بڑا مانا جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام تر انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ واقعی اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کس بات کا علم نہیں رکھتے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دراصل تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، وہی خوشخبری دینے والے ہیں، وہی خبردار کرنے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مکہ کے شہر یا مدینہ یا عرب لوگوں کے لیے ہی رہنمائی کا سامان لے کر نہیں آئی تھی، اور نہ ہی صرف اس زمانے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس بات کو پیچھے خاتم النبیین کے موقع پر بھی واضح کیا گیا تھا، اور اس کے بارے میں کئی آیات بھی گزر چکی ہیں۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کروں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچ جائے۔ سورۃ الاعراف میں آیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے متنبہ کرنے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود، کہ میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میں عمومیت کے ساتھ تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی بھی گزرا ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پہلے ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یہ فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اٹھائیں، یعنی ان کے بیچ میں اور کوئی نہیں آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ قیامت کے آنے کی دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو۔ یعنی تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا، لیکن یہ ہوگا کب؟ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے، لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، کہ جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اس سے پہلے لا سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں کہ تمہارے مقرر کردہ اوقات پر اللہ تعالیٰ کام کیا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ دنیا کو کتنا عرصہ باقی رکھنا ہے، کب ختم کرنا ہے، یہ انسانوں سے پوچھ کر نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، جب چاہے کرے، اور جب اس کا فیصلہ نافذ ہوگا تو پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا، ٹل نہ سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔